هغه ولګېدی خو را سوده یې وکړلې ډېر پیسې وګټلې. ساقي وایي ما تر لس پیسې اخیستي ولا چې روان تېښتې ده شل وي تېښ وي پنځوس وي خو را لوی پیسې وګټل تجارت یې موقع لاته راواخست. ول دلته هلته جنګ نه وشو بېرته را واپس شو بغیر جنګ امې اجرې اخروي وګټي امې همرا ول اسد کې هم څو هم د دې پیسې وي هم د دې اجر وو بېرته را واپس شو بغیر جنګ د دواړو مو مسله څه کړه د دغه وچ څخه د دواړو وروسته الله دا فرمایي کړ څه ورته وایي فان قلبو بنعمت من الله وفضل دا د یوې غزا نتیجه نه ده د دواړو ده دواړه په موصول تذکره وکړله یو په بلې عاطف هم نه کړي استقلال یې دغه نشکړي دا علمي نقطه ده دا اسان زده کړي بیا هېڅ مشکل نه در پیدا کړي ښه ډېر مفسرین په کې حتی سبګردان مرتګردان شوي دوه موصوله دي په یوه کې د همراول اسد تذکره ده په بل کې لیکن د نتیجې په لحاظ د دوی په مابین کې کمال په مسله ده ځکه نو نتیجه د دواړو په ګډه سره ذکر کړله دا چې دوی سره نه جلا کېږي دغه وجه هغه جلا واقع ده دا څو جلا واقع و خود ختم سوي پرانه زي بي و خود ختم زو پر کو بي نو الذين استجابوا لله ورسوله دا د چا د فسرات استحمرا والاسات و يو بدلو وخت کی چوف دا خدا مفسرین چورته حیران دي د دا مشکل زي در شه چې دا آیات الفاظ کم موصول شي د کم شي ذکر کوي دا د حمرا والاسات شي ذکر کوي چوری په دغه وخت کی د چا چې زخم زخمونه کم وخت ور بي فان قلبو بنعمت من الله دا قرآن تو روایت کی پکم سے کی مشہور ہے بدر صغرا کی بدر کبرا کو اپلا وشتے رسے دا بدر صغرا دی یو بدر صغرا دی یو بدر کبرا دی بدر کبرا کو اگر اول کل چشتو جم پروس صغرا دا گدش دا کل چشنوس دا صغرا نتیجہ خم دا وچ فان قلبو بنعمت من الله دي ته را دي چې تاسو د سوران نه د بل سوران نه دي او الله چې الفاظ اول شروع شي وي دي هغه د چا شروع مني د حمرا او اسد شروع اوس نه دي جو دا هغه مسل تر ما ده نه مشکل تطبیق نشه کولی مشکلات ته پیدا لیکن ما د ته وایي چې خبره ده شته چې په حمرا او اسد کې هم دغه تر خبره وو په بدر سوران کې هم دغه تر وو په یو مسل کې دیو تذکرہ ده په بل کې ده بلدا نتیجه چون کې هغه سمراو ما یې ترتب والا سفریهم چا دې په سفر کوم شی مرتب شو هغه چی د دنیا د تجارت ګټه هم وه د اخرت ګټه هم وه ځکه نتیجه په یو ډول بیان کړه ورنه یو یو څه دی وه بس دا تر کوم څه کړه به بل څوک نه درته وایي لیس دک والذین استجاب لله ورسوله من بعد ما اسام الخط تچ دی आवाज هم نه استجابت ما خبر چې دا یو منل چا ور راځي دې ولدارو استجابت خدای غوښته الله راو بل الله رسول او بل دې من بعد ما اصحابه الخط پس لاغا وقتا پس دا دینا چی چیشی مرسی دینا زخمونم پر لگی دینا سریو للذین احسن امینا و مانا تقو عجر و عزیل دیکھ خو بازی بازی خوامنا بکار ما بلو رو شامل سیو بازی دا من هم قید دل پارو لگی لیکن عثمانی صاحب دلتوی دا قید قید واقعی ری تقییدی دی دا من بیانی دی دا چوب نری تشن دی احترازی دا للذين احسنوا منهم لديس كم كسان ششر اخلاص من دا عمل وقت وتقوا اجر عظيم رضى الله عنه وبيت تقول فرع اجر عظيم دي دا يا واقع قال فان قلبوا بنعمه ما لن تجي بده مرا تحت بابل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وذكر دا خبر ايش بيشيري و دا يا دا يا تو جدا بقاله دا بل قال خبر ابو نعيم بن مسعود اشجعي شوفوا بيغنايو دا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يا جبل دا هغه سړی په هغه ورځ په عین موقع کې د هغه خندق په موقع کې مسلمان شو موقع بیا کله مسلمان شو نو رسول الله تعالی راغی رسول الله دلته یهود هم سازش وکړي رسول الله دې ویل چې څه تعاون کولی شي ته ویل نو تعاون خو نشي کولی وحشي څه کدي په دې کې څه شو اچول دې په فخ واچو دې کې اختلاف واچو دې یهود ته یو تقریر وکړي قریش نور له بل تقریر وکړي یو په بل سره بدګمانه کړ نو یو په څه په بده کوي ور قریش په مخه چې یاده یهود څخه مدارات یو داش دا د دوی بلګری دی مشر سازل وګیز په چې ورته دي جناب زاریم او یا الله ته در ویل کو دا دی من بس خدای دا نو سره کار دي نو وخت الذين قال نو بیا څوس الذين قال له الناس وحل كسان الله وي چې دوی د خلکو نه هم الناس چا ورته نه یې بن مشرود الاشیاء ان الناس ما نه قریش په جماو لکم چې هو د خاصه فارجه مکرې دي چې سالو سامان او افراد قوت فاخشوهم دا دغه مقوله ده پښې پیریږي لیکن دغه دوه وینا څوک نه هزارهم ایمانا دا دغه مؤمنانو صحابه لري نور ایمان اضافه وکړل او بیا دا په جواب کې ورته چې حسبنا الله ونعم الوکیل دا د ایمان هغه زیاتو کو د قوت علامت فانقلبوا فدوار من کفر وایس فانقلبوا بنعمت چې بیا ترا واپس شو سره د نعمت الله او فضل یو چې لا زیاتو به هم یعنی د اخرا د اده چا د دنیا او د اخرت مالک کې وکړل او فضل لام یم سسهم سوګور په دا چې ته ترا واپس شو چې څه بل هم نه په ولې کېدل پروپیگنڈی دا د جنگو په دوران چې دا پروپاګاند او دا ورختای جوړی دا دا شیطان دی دا شیطانی عمل دی اوس او دغه چې وکړه کېدو چون طالبان بلای په دغه واخیستل چې دا د غم بی بی سي به د شیطانتونو دروغونه شروع کړل طالبان مې دغه خطا دا اسمو نظم پروپاګاندا کوي الله مؤمنان ته وایي چې دغه د دې دنده دا د شیطان دی دا شیطانی عمل دی کړو عمر به داسې ورخطا کوي دا چې پروپاګاندا به در پسې کوي خو ځان ګوري ځان ګوري ځان ګوري د دې په پروپاګاندو باندې مو ورخطا کوي دا یو ډېره غټه ضابطه ده په نن موجوده روان حالت کې دا د جنگ حصہ د پروپاګاندا وای چې ځکه چې امریکایي جنگ یې لاله او څو ما د خلاص دا یې لاله کې بقاعده امریکایي اوس ما جنگ پلان یو پروپاګاندا پر ډالر بل اسلحه اوس ما درې لای زور به استعمالوم ډالر به استعمالوم او د ټول نشریاتي ادارې بقاعده رضاب لري واسلې غو ته پیسې ورکول دا پروپاګاندا شروع کړل الله تعالی شیطان دې دا شیطانی دنده ده همیشه بدخې بس څنګه انما ذلك شيطان ده مخبر نری چې مؤمنان ویری دا شیطان دا یو خبر یو کوم یاو خپل دوستان دې فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين یعنی هغه چې دا بزدلی خو پدې کې دوی مؤمنان باید مزدلی نه فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين دې نه وبېری ما و بېری کوا کې تا نه مؤمنان یا بس پر مش مش بل رائے دا چې اصل خیر د خدمت اجمالات کې د سلسله تذکرہ راځي چې ما دې کېدې چې او اصل مضمون تر هغه ختم شو بچو ختم شو اوهد ختم شو حمراء الاسد هم ذکر شو څوګه بدر سبران ذکر شو دا هغه نور څه بیا څه دغه مت مناسب بیا به يهود او نصاراو د خو د منافقانو تذکرہ بیا به د يهود څه بیا څه ور ولي بیا د يهود تذکرہ الله وینا هو دا خود دي یو دیو دیو اخر خلک یو ته دخلې او دا یو نفاق پیدا شوی دی چاته یو دا غلې وو تذکرہ په وخت کرا وا بیا وینو اخری دعا وو تو jihad وکول ول jihad ول څو درا ول دا جی ګوټین وی اوري ورا دې ما لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ولا يحزن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واقع بیس سوال لوری ساو دا په مناسبت باندې اوس مؤمنانو ته هم او خپل پیغمبر ته هم الله دا سبیانی ورتي چې دا هغه وخت د انقلابات یو معمول دی چې دون عظیم پیغمبران راغلي دومره عظیم نظریه او دین دنیا ته راوړي دا د شپه اسانه باندې خلک نه قبلي دې مزاحمتونه کې دې مخالفتونه کې دې داسې لوی پروګرام ټول دین چې څوک راوي خامخابه دې په نتایج کې مشکلات ته پیدا کیږي ټول بغنډي وخت کې جوړ باندې او ستریکس ته باندې په قربانۍ راځي سخندونه به خلک پروي تاسو ته ښه دا دې باندې ډړه مخ په دا باندې ډېر او ته خبر هیڅ لا سلام ته په پریشانی د دو جور پیش ایدل یو خدا چې داخله نوې پاتري چې بدري نو خسرې خامہ خاصه کې تکلیفې دا یو تدری او بشری شی بل د الله پیغمبر ته خو بدا قیامت دا اسی رونش کاره کېدل لکه څوک چې په سترګو وین او د اخرت دغه سختی او د دې خلکو د دلاري د خلکو بین پرې زنه خوش دا په وختان نو په کې ته تان ویل دا انسانان دا خپل ځان ولی تباکی دا د خلق پر تباہی په د نور خوا باندې نور هم شي خوښ نه الله تعالی ان ورکی دا کیږي بس تاسو لی بدبخت دي تاسو خبره نه مني په دا باندې ډیر زړه مخره دا به شي ستړي برازي سو معنی برازي او دا بدبخت ازلی دا شدی ازلی بدبختان نه وخت څخه نه د وو ځای جهنم دی دی رلم ولا احزن بیا چې پریشان لري نه کی تا څوک دی پریشان لري غمجن دی نه کی تا کسه چې دا مرته په کوفر کې په کوفر شي خو دوی همدار دی سار ما شام په هر شیله په هر میدان په هر پیتاوی په هر کور یعنی په هر ارزی ته دا کوشش کوي چې دوی چاته راشي اسلام ته راشي دوی په کفر کې مړ بدبختۍ نیولي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر چې دا منډي وي په کفر کې دغه خلک باید تا پریشان نه وي ولي انهم لن يضروا الله شيئا الله ته هیڅ تاوان ضرر نه شي رسولی مطلب چې الله دین دی دا هغه مخه نیولی لس بخیدر ته ویلي چې لن يضروكم الا عذاب وی ویل څوک د بدیر څوک نه چې لن يضروكم الا د دې نه شک شمې نه شي يريد الله على جلهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم دا چې لږ دنیاي کاروبار یې سره برابر دی د دې دا مطلب نه دی چې دوی داسې خوش قسمته خلک اصل کې خبره بل ده د الله ورته اراده ده چې له اخرت یې بالکل محروم دي دا یو څه چې ګوره هر کافر په دې دنیا کې نه دی من جمله فل جمله د لاس خو څه شکرونه مو دي د الله د ستور دی چې پار نه کوي څه نه څه بدا ورکي لیکن د کافر په باب کې دا چې په اخرت یې نه ورکي نو هغه چې دی هغه چیرې دا د اوس کفار نه دي چې اوس نه روان دا بس ما باندې در ته راغلی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد روان دا دنیا سره سامان چې د دنیاي کاروبار لږ د برابر ښکار کیږي دا بس نه دی چې د خدای له دې سره جوړت اصل کې په دغه کې د خدای عذاب د مینه مزمار دی په دغه کې د دې به بختی ده چې په دې دنیا یې ښه مست کړل جرایم یې د دې د ناس شوې شل چې هلته بیا عذاب به ورسي يريد الله ان لا يجعلهم حظا في الاخره ده الله ده غير اراده ده داخل بوته چې دنیا سازو سامان یې ورپاره پر کړی چې دې لپاره الله اخر کې په اخرت کې یو برخه یو حصہ ول رب مقرره نک محروم الله يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم في اخرت کې بده لوی عذاب لوی عذاب چې الله لوی عذاب ورتوي الله دې مرسته ان الذين اشتروا الكفر بالايمان ده هغه خلک دي چې فل خود فطری ایمان هم خرڅ کړي او هغه ایمان چې تر دغه پیغمبر تر ټولو مخې دی درلوي هغه هم خرڅ کړي یا دغه منافقان چې ور ایمان راوړي بیا هغه ایمان د تفریشو د حضور نفس د حضور دنیا لپاره د دنیوي اغراض او مقاصد لپاره دلته دغه خرڅ کړي دغه د پکې شامل ان الذين اشتروا الكفر بالايمان دي كفر رانسي په ایمان باندې یعنی هغه ایمان چې الله ور نصیب کړی هر انسان ته یو برخه د ایمان په ځل کې الله ور کړی او کنه هغه خاص بلای ور وخت فر ور باندې راز زم لن یذل الله شیء فهر دور کې دا اصول چې د الله دین ته دوی ضرر نه شي رسول الله ته ضرر نه رسي الله معنا د الله دین ته د الله جن ته د الله لشکر ته د الله جماعت استثنا نه شي کول هیڅ ستړي نه لهم عذاب أليم دي وتفناك أصاب دي دفع فلا يحسبن الذين كفروا داخل اكتاج خوهم دا آغمان مكوي ويس دي بباك هواي شو دي دي عام دا خيال نكي شو مرش خداي دا خورا دير نجدي شو مرش دا دنیا سالو سامات سنگر آبار بر کري دا پا هر دول ويس بدا غروان موجودا حالات کی هم دا عام انسانان سطحی ذهن دا بي زگه بدا بنیادی عقیده دا جور سیر چکا کا کمول دون خدای ته نجدی نه وي مش خلق نه وي مش بختور نه وي نو بدل دنیا نه متونه وي مش خدای را کوله بچی من برابر دي بچی من برابر دي بنگلی هم دي موټران هم دي شری هم دي ته دنیا هر کار په لې چوک دي نو که مش بخت باور خلق نه وي نو با دا شانس بر نه وي نصیب سي دا د ځان د سعادت یو لوی دلیل ګرځي الله دې بنجرت چې دا نه راځي ما کوي دا ستاسو لپاره عذاب سيتوكون ما بخلوا به يوم القيامة تغبى بحديث كي تفصيلات راغلي دي انا بحديث كي دترازي شي دا اخرت اغا عذاب اغا تفصيلات التشريحات بالصوت خرو دا غرام خرو دا غبي زكاة مالونا شي جمع كري دا بداسي و اجدهاوي دا سي خطرنا دا سي بد شكل ماران بي دو دي برغانا براتاوس بيا بي ودي پر دم بي نا يو دم ورسرقي يو آرش داخل پر جگه اللهم دي وسط داسې بد عذاب داسې دردناک دی ماران دا سنس د دنیا انجام دا به خیال ما کوم چې موږ خو ته نه دي دا سنس کوټ بختی ده ولا يحسبن الذين كفروا دا کفار دي دا ګمان نه کوي دا کس کم کسان چې انکار د دین حق کړی دا خبرې باندې ګمان نه کوي چې انما نملي لهم خير دا چې موږ دې کوم دې ته کوم مهلات ورکړي چې شه یعنی املا انا لهم دا موږ مهلت ور دی ته دا یو دې چې نه وي خیر نه وي دا ما مستری دي دا ما دا خلک دې په دا ګمان نه کوي چې دا موږ مهلت دوی دا دې چې مور کړي دا ما چې مور سوس کړي دا دنیا د نعمتو د واده چې پر اخلاص کړي دا شی دې دې د خپل حق په خپل حق کې څه نه بولي خیر نه بولي دا شرط انما نملي لهم خير لانفسهم دا دې دې ځان لپاره ګټه نه بولي چې موږ لپاره فائدہ مند دي بل انما نملي لهم ليزدادوا اسما موږ خو دې لپاره دې ته مهلت ورکو چې دې دې خپل ګناو بار شترون ليزدادوا چې شي دې ګناو دا هغه مضمون دی وایي موږ دوم کې خپل الفاظ بدل کې مضمون انما نملي لهم موږ دې ته املا نه مهلت ورکړي دې مور کړي دې ټول مور کړي دې نه فار چې یزدانو چې ګناوی ډیر شي ډیر وو نو بچ شي د الله د ګرب اتمام حجت په شفراوس د اغلو جهنم مستحق وو دا لو جهنم به مستحق دا مضمون په خپل قران کې ډیر مقرر په مختلفو عبارات زارت نه نو لیکه قریتان او الله مطلق یزدانو اسم ګلو معنی اب المحید دې نه فار به عذاب او ډیر ذلیل ډیر ذلیل حد کې ذلت آمیز وې څه شي موهین او دا برازي هبې څه چې یو عذاب عذاب کی داسې بچکلی لولو ماران به دا نس به د شي له دې دغه ملو ماران نه د دنیا پراس دا نسونه به دې شي له کوزونه دا حوزو کی به دنه ماران کې جیره کېږي دا د جهنم کې دنه دا کېږي ولې خو لوی شي چې نه مړې دي ډیر زلال دا څه اذان چې هغه نه څه عذاب چې دا اهانه کې کی ذلت وکي ما كان الله لذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب دا بیا هغه یو ضابطه چې ګوره دا مشکلات په نورو را روان دي په دغه لام نه پاتې وي چې دا کوم پیښه سوله په دغه چې لا نورې دي مؤمنان او اذا الله مش بالا وقت الدستور دي چې مؤمنان په دغه شي په دغه شي دغه خاطه کې نصر پرېږدم په دای مبهمه حالت کې نه پرېږدم چې په کاو مشکلات پر اچي چې دا خرو کوټه سره جلای ما كان الله دا الله دین دا ترا لکه وخت دا الله دستور نه دی دا ترا یذر ال یذر المؤمنین مؤمنان فریدی علما انتم علی دا غا حالت چې دا تاسو ولست یعنی چې دروز پورې هغه مشکلات ستړي نه دی راغلي چې څوک سره جلاس خبيس او طيب سره جلاس ها تا تر هغه وخت پورې چې پرته شي دا نه راغلي یمیز الخبيس من الطيب چې دا خبيس او طيب سره جلاس وما كان الله لته یعنی په دا حدیث کې په دا آیات کې څه مقصد چې منافق او مؤمن سره جلا کوم دی وای دا قرآن مجید کې په نور دوی کې دا منسوس تا په خبره وای چې منافق او څه مؤمن وشم د دې رسول هغه نو و چې یو ابن سوالو د دې سوال جواب چې منافق او مؤمن جلا کول څه دې څه ضرورت دی چې دوله مشکلات استوري پر مؤمنانو راولي او ته غیا مراوشه مشته جب دا نه دی او پلان نه دی او پلان نه دی پلان نه دی پلان نه دی پلان نه دی په دا غیر پر خنه راوښه وای راوت راواز تاوا مشته راوښه چې خپل نه پلان نه پلان نه دی څوک دی دا منافقان دي تخ په خبره دا یو څه دې سوال دی الله دغه جواب کی چې ګور اورته دا لغه وخت د خدای دستور او عادت لا پر دا نه دی چې دا تر خبري چې ها خبره بنو او شریت پار خپل بنږي دا د الله دستور نه دی هر چا دا تر خپل راځونه نه وای ها دا وی دا هیڅ مخصوص خلای وی هغه ته به خود په نامه ورشولی په چیره به ورشولی په څو پر ګلې به ورشولی لکه دا الله په پیغمبر ته ورسته وی راغی دا منافقین یې نو په نوم ورشول سوره محمد کې دا باس راځي چې شو کوم وای نو په نوم ورشول لیکن الله به دا وای دا تاسو باندې ستور نه دی دا تر اسمان دستور نه دی چې څو په نامه باندې دا الهی دستور نه دی چې په نامه شخصیت نومونه واغی چې پلانې کوي پلانې کوي پلانې کوي او بیا دا هم چې په نامه نامه یې واخی په نامه نامه یې هم د دستور دا تر جوړ شي او پیغمبر به یې په هغه زمانه کې خوب منافقین په چا معلوم شي په نامه عائشه پیغمبر نه یې بعد اور کې به څه کوشي نو خو بیا خو دته دستور وایي کړه یو قانون خوبوي قرائن بھی قرائن و علامات بھی قرائن و علامات ہے کل ہم پر مومنان استلی راش دنگا مولا تکیم بشکار کیجی دبو آگا خیالت بدباد دی باہر رہ جی کرتا جہاں میں فیلی بھی زکات اخو دی ورز د پاره ندی ته وکلی د پاره ندی ته شار د پاره قران ندی راغلی د چوش په د پاره قران ندی راغلی دا د پورا انسانیت تر قیامت دستور او قانون دی نو خو هر ورځ باندې بیا نه تر څه روان دي پلانې جو کني زوی ټوک دی او نه دا انداز دا چاره د الله دا او سنت الله او عادت الله پر دا باندې دی چې اصل د جلاد روشه لہذا منافق با زف علامات قرائن د خیر او علامات قرائن د جد سختی تر باندې راغلی منافق به دا سختی ته ځانه چې یو په ځګل دی مشکل دي دا خبره به دا جواب ما كان الله ليصدقكم او دا الله بیا دا وخت سختو کوم نه دا الله به سي هم نه ليصلكم على الغيب چې دا امور د غیب باندې تاسو آیو جنازه لا خبر تاسو دا څه نه ما چې دا خپل پیغمبر ته به دې څه مخصوص کسان به باقي کې پیغمبر ته وروشي دا صحیح خبر ده لیکن اچھا ته خو زخو په جهان رسوا کوم دا منافق په ټول جهان رسوا کوم په دا کې رسوا کوم چې په نه یې مو پیږي چور یو به ما كان الله يكتب من الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ها الله منتخب کوي تخبل رسولان څه کوم څوک چې په شي یعنی هغه د تاسو یو څه نتلې اطلاعات به خود ورکی ته اوس دا احمقانو ګور بریجا لدې څه د تاسو یو سره استدلال نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک عالم الغیب انتهائی بدترین خیانت دی خبره په چش کې روان ده مضمون په چش کې دی خبره صدا باث صدې او قرآن وایته د نور قرآن غت په نصوص په دا وجه ده چې العلم الغیب عند الله بس دې ته چا خاص چې ټول کدر انه په دې باندې د غیب دا قرآن غت ته چاره غري د غیب راغلي د غیب دې کنه د غت علم د غیب چې په کمبر تور کوسي پر دا جګړه نه چې په غمبر ته د غیب څخه علم نه دی ور کول شوی خو بیا باندې کې ته قرآن نه انکار دی د جنت او جهنم په تفصيلات کې انکار نه کوي لیکن سوال دا دی چې پیغمبر ته خدای تعالی د خپل تمام کائنات او تمام رموز او کلیات او جزئیات او روز پر د انتهایی احمقانه خبره دا جهل دی بل اسلام دا جهل بل قران دی چې قران به نیکو اسلام نیکو نو بیا به درته کوي ولیکن الله یهدی من رسولی من یشاء کله کوئی بل غزوی بندي چې تعالی ته تنس یا مخاطبس فآمنوا بالله نستعد صدن ده تاسو دا ترا رازو تلاش د دغه مکوې تاسو کار د دې چې قران او تو الله هو الله رسول ته دوای بس هغه مې ما وې ما نه نو تاسو کار دا دی فآمنوا بالله ورسولي وین تو منو تتقو او کته ایمان راوړی تقوا وکي فلکم اجرون عظیم به اروه مزریب الله د نظر کی الله دې راترا کی ولا يحسبن الذين يتقون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم دا خلق دا گمان نکي يبخلون دا بخلان دي بما آتاهم الله فأغمال الله دي تو کي انتهاي كنجس ممسكين دا چنگ دا مال لي والي يا وا پيسا بخات سني تو يا وا پيسا يا وا پيسا او دا شي بنگلي بي درولي پ کروڑ روپے بي بنگلا خرچ کړي اور مہینہ په دې یو مہینہ چې دا ماجی دا هغه بشکي ساګه کوړه رہی مایشاوې فدس کې اواب وي درسې وي سار به بیا د لندن په ډاکټر په کلینیکي ناشته وي او دو درې لکه روپۍ خو به دې په خرڅې پر مینا په داش خرڅ اگر زوی کوئی نو ته دنیا یې ورامه نه وي اگر کوئی امر خرڅې کې د ورځ په شراب په کباب په زنا باندې لیکن د کور په څنګ به طالبان دي یو غریب او جګوی والا به وي زما شام ګوله به نه وي دا دې خدای غاټ دې په بل ژوندۍ کې فلم وګورسته دا بخیلان دا بخیلان او بدروازه چې لیکلې دي اضا من فضل ربي تعالی الله بلا فضل دا شام دي دا قهر دي درم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضل دا دوی ته چې الله ورکړي دا کمال تخبل جانب څخه تخبل احسان له وجه هو خیر لهم دي دا څه وو خیر دی بلنا نه خیر دا نه لري دا څه په خیر بل شر لهم دا دوی په فارشان دي چې یو ته ورکونه ما بخیلو زړه چې دغه بده دوی په غاړه کې توسي دا معلومه کا چې دا دی په خطر په کوه په کومه ورځ باندې په ماشه حدیث کې راځي تفصیلات یې وګور یم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباه مجرم سیل فور کنه ما بخلو به هغه معلوم نشتی پاکه باندې بخل کوي یوم القیامت دا سبب کله راځي سیوتو کن یوم القیامت ولله میراث سماوات و الارض دا ټول کائنات او شهداد میراث د بچاله د الله دی او نحن الوارثون فهل بمری دا هغه تمامیت مشتفاتی الله دې ټول مالک څوک دی؟ لا بغت ته بمړ سي دا دنیا مې ته ما ته پاتې دا میراث ما دې چې چا تور کوم میراث سماوات دې اسمانو دم زک ملک ته الله دې والله بما تعملون خبير تاسو بلا ټول مال چې تاسو کوي الله په خبر دی چې کم نه کم کم چې مونږ کوي شبکه کوي کبه دا ما په احسانات کې بپته دا دم کې والله ما مارو دنیا ود پور کاش مانا دلا مونا دے دنیا ود ای چند پرسنٹ سلوانی یا دا دے یہود وارا پراوز بھی دے کم خواہ دشتی پرسنٹ سلا تو یہود شو یہودیانو بدا کول انہا انہا اگنیا چونکی داو تورات حکم دے چا داو چلے تؤمنون نہو ولا نصرات ہم تو دے چشکی شامل دے پا فرائد انہا تے چی جہادن شروع پیغمبر علیہ السلام یوں تو صحابہ اور والی جن انہا یہودو تے دعوت ورکی چونکی ستاسی تورات تاش تا دا حکم در کیوئی چی تاشی بزماب مرست کوئی ہاں نو آم مرست بکوئی ایمان باپ پر آوڑی چول پر گوئی دیول ہوئی سندنی یہو دیا گا زور آتا تیر زور دندے او مخد طلب دی بول لے کدھ خبل کلی ملک نو دوار ایک شکول آشن ہوئی خدا اموز بکیر مول باگا مول دم آئی شام بلن لی دی موزی اللہ مجا بائی بل مشغل ہو زہا دولت منی خرایر تو شوک شو دا ماشام غنه لري وځه دا مړه چونه چونه په پخته انسانان دا قساوت کې کلبي خدا سپینسته کې بشر دا چونه یوه چې دا خالي دا قران د دوی هغه د دوی اعمال او اقوال را جمع کړي دا یو واجب مجموعه ده د دوی اقوال او اعمال سره جمع کړي نه ولې ځهبه انده ورا بوکا بقره یې پچی راوا وای څو اګه دې کې چې راوا وای څه یاد الله مبرولا روان دی په سوره مائده ول الله لا شنو کو ټینګ تړي دي چاله شي نه ورته دي په خېل دیګه او د دې بیا څو لول د ما شام ولا د خدای قد ما شام کنه لري څنګه ما کې تا چې خبيس مخلوق دی ول خدای د ما شام نه لري ول شي له بل وای دا د دې غلا جام چې دا غا الله وای دا ملک ته لیکو دا موږ ته لږ شي لیکل دي ولا کولا دا بس تاسو په عمل نامو کې راځي دا تاسو اقوال چې ته خدای ته څوي دا دا بدبخت مخلوق الله خپل پیغمبر ته وایي ځان دې خپل ما وایي دې ما نوټ کړی ځان موږ ته څه وایي وایي نوټ کړی دا انداز وایي چې ملګر لږ تخیل سمي الله الله به شکل الله واوري دې هم خبري قال الذين قد قالوا يا دا خل سي ویل دا يهود ان الله فقيرون نحن يا ولا الله فقير دې ما شام غل لي يوم الدوله مني وسله مجواد اشو سو خدای په کینه په دې کې بیا به څه وایي يد الله مغلولا لا سمي چين تولي دې دوی په خيتي ولا کچا ته شي لا وکي الله سوی سنتو ما قانو زرد چې مول به ولې په داسینده تاکید په اړه دا ماره نه چې ما باندې ویل کومه نه دغه په څیر څو څو نوټ سنتو ما زمان د څه شي نوټ په دیو نه کلا سنتو ما قانو وخلهم الانبیاء بغیر یو واځي دا نه دي د څه نوټ کړي یو نوټ باندې د څه لګوي دا کوم نه قتلهم الانبیاء چې نبیان ما قتل کول بغیر حق دا دي عظیم جرایم دي الله دې عظیم جرایم ښکاره کړي چې سب کفر بالانبیاء لري قتل بیا انبیاء قتل دام بیا ودا دې عظیم جرم دام قتل کړي ولا قول ذو انا بالحريق يا ما مشغول زما شرطو وای چې و تکري دا عذاب چې جون کې عذاب سود دي اتي زورې دې الله دې وساتي دا سجون کې عذاب و ذالک ولي دا عذاب لدې ولکو بما قدم تهيديكم دا غنا او په مقابل کې تاسو دا سو بخلا وخت لا تر تاسو مخکې دا غنا ویلالي شي دي دا بارونه د ګناو ان الله لا يسبي ظلام دي نبي الله خو بالکل یو زرا برابر هم ظالم بخل بندگانو نبي خو دا سې جون کې عذاب په دغه د کوم شته څه کړی جرم کړ الذين قالوا ان الله هي لا اله الا هو دا چوک دی یو بیا لا دا پس باش مبایشي شروع و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي دی بیا یو سال والله نو ته دی وکړو انا مګ بیا تاو مدو مګ بیا چې میټینګ میټینګ کوم مشوره وکړو کوم څه نه دی وکړو جورا بو کو کل څنګه دی وکړه شفر مشه خو دې دلا په تورات کې دا ویل دي چې هر څوک راغی د نبوت دعوا وکړه تر څو یې مم نه چې دا مخصوصه معجزه نه ده تفر او ته چې دا معجزه نه ده تشکر کړی تر څو یې مم او دا خالص دې شوې خالص دې دعا وو شهدا بعضی انبیاء ته دا غیب لکه سليمان علیه السلام په باب کې وایي د بنی اسرائیل او بعضی انبیاء ته دا به توته معجزه یا به تو د هغه زبانی د حکم او کوڅو خو چې دی بچا کو چې دی په الله په لار کې او شیخ خیرات کې یا به غنیمت ولی وی نو بیا بچس مانا لخوا با قور را غی اگه تا بخفل ور ورو لیدی مانا دا بیا دیده دلیلو چه دا عملو دا خیرات رو دی یا دا جهان رو دی چشت سوال کنسو بل سوال تا دا بازی انبیاء پا وقتی یو عارضی وقتی طور دا بازی امامو دا پارا چشمو دو حکمو لیکن دا با قاعده ندا تمام پا اسرائیلو پا انبیاء پا شریعت کی وجود در رو نا اللہ دایو علامت دی مقرر کرده وچتا اسکر نبی منه پا داگا شخص منه کرده دا دی درواغو بحانه اکو اللہ جواب و لور که و درواغ ولی وایست آشا دارت وایست الزامی جواب دی و دارت وایست چی کب پیغمبرانو دا غم و چی زرار آغم ولی پا قتل و رسول اغم پا شهدت ولی وزید سما پریر دیزد دا موجزه دی تا پیش وم یادت بیتوام سما عهد إلينا دقوا عذيرا كريم دقوا عذا أن دعا خبر الله لبنى رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار سترسو بوري مرشد إلا تبنوكي بدغا بدغا موجزة شتا قربان يعني خيراتها غنمت شدي بفشي بي تأكله النار شي أغانا بي أتوك سوج بور بي سوج قلو ورتو يقص خد خد جاءكم قاد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلت شي أغو إتيان برچاوك نوری موجزاتی هم او بیا پا خاصا پر درغا موجزش دا تیه یاده بود پا نگه خوی میشیانو که بیا منو ولی ختم شو زایبا و بلدی قتل و بلدی قلتم فلی ما قتلتموهم دو تاسی ولی بیا دوی قتل که ولی این کندم صادقین که تاسی پا دا خبره که رشته نیاز چی دا موجزات چا پیش اکره نو مرد سفا که ایمان براو که دا خبری از نو آغا مولی ختم خود رو بوده الله خپل پیغمبر ته تسلی یعنی ورکړي چې دا خو دي دا خو دي فین کذب دا نه خبره نه ده چې دا خلک چې تاسو ځی پی نو فقط کوز دی ور رسول من قبل یو جماعت نظیمه یو لو جماعت رسول تر تعالی مقام چې ډیر هم مازیم المرتبات هم متول مختصر کې راځي درته غلا چې ډیر هم او څوکم دې ډیر لوړ مرتبه والا هم هغه تکذیب هم سوی چاو بالبینات و زبر والکتاب المنیر چې پیغمبرانو اتیان را تک کریو دنیا تک بالبینات پر واضح دلائل و معجزات او دا اللہ پر واضح احکام و اتیان کریو نو و بلت چسو و زبر صحائف فشکریو صحائف یو تراوریو زبر زبر زبر اصل تکری توائی والکتاب المرید دا سی بیین بیین اما شکارا نورانی کتابو نراوریو كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طلب أمري فاتي جيبنا الله وإذا سزاوي در قوم لكن وراز راه روانا سزا وراز كمل فدنيا زد شنك عام دا الله عادة الله نري كمكمل سزا في دنيا كي وكي دا سزاوي فاتي هر يو حار نفس سنكون كيدي دا مرد فات وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اغه پر پر بدې کدنې کوي دې کدا بدې دي کله د کو یو مته فمن زحزح عن النار وادخل الجنه اللهم ادخلنا في الجنه وایچ کوم څو پات سلیکس زحزح عن النار دور نه دې کوت او ادخل الجنه ته جنت ته داخل شو اولن یا انتهاء ان علی سنت الجماعت را د تشه اولن یا انتهاء ان فقد فاز بس نو تشو ناور رسده مرام تور رسده مقصد تور رسده فاز بالمطلوب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تغير زندگی دي دنیا ده ده مگر صرف صرف سوال ده يو چند روزة سامان ده اغام ده چاري ده دوكي سرعي چطير باس واقعي هم ده غي الحاكم التقاس كنت ده تير سو کنا سرعي باق فام الانس بس لگي آده بدا کی تير اگردی اگردی اگردی کر تور رس بدا لگي افتا ده ده بگی چشری جدی ما شامش دیم بدا خوب کی بس سر لگي آده ده بگی ره ده بگی ده بگی ده بگی ده بگی درد سلا بلا رس وس نکی خان صاحب تا چې څو نو کده کده نه وای نو کله او ولا خبر شي دی نو با سره په داسې چل کې رانی ولې دی په دارې پور اړې چې د زندګی څنګه تیر تر څو چې ګډې ته ورشي او سودا خبر بس دور په دنیا مخ لرال بیا نو ناری وي ته خو ما پیر زو بولار سي او سبحان الله بو او مرګري نه به سبحان الله یې اجازه تاسو یا و سبحان الله په سیه بازار چوي چې و سبحان الله کوم پرې دي شولار نه بس دوکه دو دوکه سامان دی سترګي خطا استلی دوکه لا کوي ته تیر استلی است من حیات الدنیا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم بیا مؤمنان ته وای رسول الله ته وای و دا شی ته یا سال دې د دې دا بلاس په حق مول ولا کا پات اسې چې د چینو وش سې په څه کوي امتحان به وي کرچینی خبری بواروی تیر زهنه دا خبری با پغلو واروی او دیر زهنه لا آلات با مخدت راز داسی تاوجن خبری بوی سرائی با داسی سوچ دا پغل بگنی در تکیلی مومنانو کم حق بیانا و واللائی کفات واللائی لتبلون فی اموالکم انفسکم هی ولن ابلونکم بشیئر بل کل دا مزانی دلی پاک اپسی سر روان لتبلون فی اموالکم احاد با ترخام خوابستا سی امتحان کون کیش السلام علیکم و انفسکم فمالو که او بسانگی سرون هم بمسان تخاطرات پیدا کیجی انباما مالو نتیک ولا تسمعون حد من لازم من متسی واوری من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم تدغ اهل کتاب اشتطیل مخد و من الذین اشرکو دی کسان سر توفی مشرکان دی چیش بدینی واوری دائی مفهول دی ازان سخت خبری واوری تکلیفون بواوری ازان کسیرا و این تصبرو و تتقو وینه دا د خبري از دې دا چې حوصله غواړي هاري دا لا احکام به نه ماتوي د حدود څخه به تجاوز وکړي څه به وایي حدود به نه ماتوي حوصله به کوي او صلاح به کوي بیا کامیابی راځي وین تصبروا وتتقوا فین ذلك من عزم الامور دا د اخر صفات څخه یو صفات دي دا دا لږه خبره چې سړی په داسې مشکل حالت کې هم د دایره د باندې نه وځي د دایره ګل کله کله کله حالات پیدا شي انسان کی اشتیار پیدا است د انتقام په جذبه کې راځي تر خپل هغه نه باندې وځي په دا وخت باندې برعاد تر وصول ټینګېدل د اچھا کارند او حوصله کول زغم کول دا د وخت مشکلات پر وجورل د اچھا کارند او ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور دا د هغه امور عزم استوي یا د هغه په خو اراده د هغه په خو اخلاق استوي په چا د خو بذات الله من شاكل الذي روت الكتاب لو تبيلن هذا خلقي شكل الله تدوي ما الذي سنا وعد واصل دعم يا شباب كنا تؤمن النبي تتبغاي قلت الكتاب لا تبين انه للناس ولا تكتمونه دا دعوان دا دعوان بدي سرق سچو هر پیغمبر دنیا تاسو او خستيو دا ما بعد کی سورة مائده کی تفصیل دی کی با قاعده د تورات بنا یو کمیونټی و دا غی عبادت کاو الله دې سنا وعد اصلي چې د تورات کام با د باندې امت ته ټیک ټیک بیرایو ښکار کوي به ټول به د خباستونو مل کوي مسلې به تر کولاته نه لاندې کوي مسلې وا په دازې باندې اجماع د مفسرین نه چې دا اگر چې تاسو مضمون برای راست خطاب کوچا ته شروع دي يهودو ته لیکن دا هغه حق هم چې ادم شروع دا د وخت د امت د علماء چې دا قران د الله د نبی د تورستا تاسو ته په میراث تر پاتې شوی نو به دا تاسو خلکو ته ټیک ټیک بیانوي چې په کومه ورځ د کومې مسلې ضرورت شو په علماو فرض یې عین دي چې هغه مسله په بندري عام کړو ضرورت شو کې بيخه لتبينونه للناس تاسو به دغه احکام چا ته بیانوي کوم احکام چې عامه الناس لپاره راغلي بعض داسې مسایل دي علما په داسې باندې بحث کوي بعض داسې مسایل دي چې هغه د عوامو د حلال د حرام سره تعلق نه لري دا هغه بیانول پر علماو څه شنه دي فرض دي هغه مسایل ضرورت یې پیدا شو ضرورت یې پیدا شو چې دا خلک څنګه خلک دي د ته وو تعاون کول پکار دي کله دي پکار دا فساق او فجار دا د منافقینو او دا يهودو نصارا او دا د سمول پر سرو باندې مسلط دي د دې وو حکم څه دي نه نه نه دا وایي دا مش خلک دي نه دا زمر د کلیو لا کې خلک نه نه نه سم د مردان چې روز دي شورې دلې دي دا د يهودو نصارا او زوی دا د وو بچي ولا تكتمونه فنبذوا ورات دي دي صدا وانا تسوي بينا لیکن دې څه چلو دې حق ادا هغه نه فنه بزو او نن دې تسکی دغه ان الله کتاب ورا ظهور یو شاته تسکی دې چې ځان کوله دم کې وای شو وای ولا کې وای چې کوڅه په تورات کې څه خبر نه دا چې ځان ښه دا یې کوله دم پر وای ها نامز د کتاب دغه هم دې چې دې شل کالې تعالی بکړې نه دېش کالې تاسو کړې دې دې قران وې کبه یو ورځ قران د تلاوت لپاره نام راخست چې دې په دور د صدرا په غوړو وخت په دا غا دند وخت دا غا دند په دغه لګیا مې بیزیا د صدرا اول دا هم دلا دا او مرزا خپل بیا اری دا غو دې سره به شي په ګردو شګاله طالبې وګړي دیش کاله درس وکړي دې څو دا بنزوس دا بنزوس کاره قیمتي عمر دا املا په دغه برباد دا نابوس د کتاب دی نابوس د کتاب په پوهه خبره انسان هم نه خلاص کوم څه خبر نه شي باندې کوم بیا په د جهالت د تلبس ابلیس په ملایم کې د نن شیطان دا شي چم پکړی دی د احمد خرج نه ګور چې جن جوړ نه خر او اخر یو خاطی او یو خاطی او یو خاطی او یو خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی او خاطی علم د نبوت را واس پر وجود کې ورته چې شوی عزت او احترام یې ولور کې دی ورنه دا ملګری نه په دغه خط کې دی اوی مال په دې واس واش درو به سمنن کلیلا خدای په شیرانی ولی چې خاوی مګال الفاظ دغه تل دی او څه خاوی د دې سمایش ته نو ډیر باندې هغه شتي په دغه باندې په دې ایمان او خدا عهد په ایمان باندې رانی خاوی دی او خوري خاوی دی او خوري به اسمایش ته حریص زار مسا بیا مزمنی تلی حریص زار مسا اللہ ورطوی بگت لا تحسبن الذین يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم دقا آیات اگر شد یهودو فبعض دی لیکن مزمنی عام دی لدک سان مزمت کی اللہ دا فقبل دائرہ کی عام دی دا مزمن اگر شد مفسرین بازی کوئیت مویت شاول خوان سر لگی دا خصلت په دان کې سم خصلت نه دی چې د بل باغې تکان کوي سم خلاصو کنه چې کارونه بل کړی دي کارنامې بل کړی دي میدانونه بل پته کړی دي او تی په خپل معنا کې اچي ته خرج کې او زړه سي کې دا خلکو ته داران کې ګویا دا ما کوي چې جا دا ما دا ما دا ما د بل کارنامې به خپل مينځ نه وره د بل پر شکار کارنامه به بل دا ځان تعریف نه وای چې کوم کار دې نه دی کړی او زری دې دا وای چې خلک زما باغ څه وي مدح دې ودوم دغه د نه کول خلکو ته خو د الله رسول هغه نقشې خو نور شوې احکام خو سینې نه بیانول دروغ به وای دا دروغ به خلکو ته پیدا اندازه نشکره کې چې ګویا مړ حق وای او بیا به د خلکو سره قولا یا ابتزاعا وحالا اینی په خلای یا وای په زبانی حال پیدا وای تاسو نو بیا څه ورچی شو کی تعریف وکي ځکه چې موږ خو تاسو حق وای چې رب موږ ته ونوس خلک وای چې ته حق وای ملا څنګه و دا کار مې نو کړی ویلې به د واب لیکن حمد استاینه به د رښتا وشته رښتا به ویلې نو ویلې به د واب لیکن مدحو سناو استاینه به پچا وشته برښتا وشته معلوم یو دا نه به دا هغه پوسټ چې هغه ده نو دا درته اوسه دا به هغه چې خامخ وشا نو څه سپوز ها دا چې په پورتو اوس یې دام نه خدای نو په دې کې چې په څه ته پوسه لا تحسبن الذي تحسب ما ما کوي په تاسو حسن باندې چې دې ډیر خوشالي کې به ما تاو هغه چې هغه دوی ټول کول سره یې چې یې خاري ما ور کول سوی دې خراب خوشاله او دې چې کې ویل په دې ډیر خوشي دا خبر ان يحمدو چې دې حمد و سنا و ستایره دی وز شعبات و آفرین دی ورته وز پا کم شی بانی تی سنا و ستایره وز لام یا قدو چو بیان کردم مزان خبر خلاصه وی پلا تحسابن نام پا تی خلقو بانی دا گمان مکوی بی منفاظتی من العذابی پا یا معمولی ولا دا کامیابی هم چی دی بلا چا خلاصی نجاتی معمولی هم دولی دا فارا نصد لعذاب ولو ما دابنا لی تی ازدناک عذاب دی الله دې موږ وسه ولې لای موږ په سماواتي ولر دی الله علی کل شی قدیر هغه یو چې لا کوریا لا کلا چې جد مکوي حسد مکوي دا سلطنت دا ټول کائنات کې اړه او تصرف دا جامل دی دا الله چې نبی هغه منتخب کړي د کار دی نو وې چې ټول کې د کار دی کته دا سوري مملکتونو حکومتونو ریاستونو له چا اخی په دې ورکی دا چا کار بدل خپل په کارو کې پټه باوي اوس په شلا دا څه ور چې بنی اسرائیل نو سلسله ختم اوس په بنو اسماعیل سلسله شروع کیږي دا کتاب النبوت او سلطنت په دنیا دا به یک وخت سلطنت او نبوت په دې کې ورکول کیږي بدامن حساده مت جنو مس لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. اور دا آیات بالکل داسنی لکه یو پل دا دی دو مضمونه نی فرما گئے یو طرف دی یهودو و توریا گئے بل طرف دا تو دیر دقیقا اشاره مومنان دوائی چه فکر ما گوئی دا دستوری چوش پیو رزی دی مملکت و سلطنت و بادشی پا کائنات و بچار دا اللہ دا چه اللہ کلو و مشتر دا تشت در حوالا کولی اس مشکل هم نده دا دا دو دی اختدارون من چه لاس رزی سیلا سرزی دا کنو دی بس گوئی جهاد جهاد وقت اندر آخر لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. الله فحسب قدرته ان تشمل تضيق وهذا سلطنه تشمل مثلا لا تشمل عبد ولي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب تاكيد خداي تعالى حابت اسرار وتايف ودقائق هر شو كيف بخبل انداز بني ندير تشريح وتايف تتكي يعني فداخي تاش ولي تعجب قوي تو يا خاص باركين دا سلطنت اوس دې کوره راوځ اوس دا سلطنت نو په دې چا کوره راوځ دا د بنی اسرائیل د یوهودو دا د دنګي به اوس ختم شي ولی الله واري په دا کائنات کې دا تغیر ته بدون روان دي کنه دا شپه ورځ روان دي کنه دا هم دا وو د سړي او حساب د ځکه پر مخ کې په شي یې هم دا د کائنات او یو حساب کله دا حسي او سوري کائنات کې دا مختلف حالات او کیفیت سره اوري راوړي ورځ او بیا بعد گرمی دے بیا یختی جمعی دی بیا سرلی دی بیا دو بی دی دادا ادام دادا پر آئیو موسم دی گرمی و خاندان کل دا نبوت کل یو زیوی کل بل زیو سلطنت کل یو زیوی کل بل زیو دا از بعد آگا تصرفاتو دا سلسلی یو کری دا یو کری دا اللہ ہدایت تو ایر دا انہی خلق سماوات یو لگ چا عقل من خلیات دا پیش نبي خلق السماوات والارض والنهار وتصريف الرياح مخي نو يرتير واختلاف الليل والنهار داش بور صرف العوري راوي لآيات الليل للألباب دا عقل من دخلت شو مغزى لك ليش هذا بلا؟ مغزو علي عقلت مغزى لك الذين يرتاحوا تيجي عقل من خلق الله عقل من بشي ويعقل من دقي دقي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تقايا توتش لازم سوء بغمبر عليه الصلاه والسلام بتقول الذكر تعوك كما ولعنوا كبا فوتوا كبا روانوا كبا ناس يذكر الله في كل الأحيان حضرت يا شوية يذكرون الله أن لا يعطي قياما وقعودا دا غسق علماء دارك دا يولول وزفا دا غسق دا لقشبان علماء دا وزفا رايسلية دا مراقبار يو خاص سبق دي باقي دا لقشبان تتكوي دا الله بر كائناتو كي دا الله بر بادشي كي دا كم وسيع وعريض بادشاهي دا فدا تتكوي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وكل إلى ذاك الجمال يشيرك أي بارة ناشتا تنك وقول لا يوكل روا لا يوكل روا برق درستان در نظري هوشيار حار ورقي دفتريس معرفة كردگار تقول لك كائنات كي وزفة ورلك دا الله غزمت وجلال بدر تشكارت كي تسون الو عظيم ذاتي خد بي خد بي بي اخت یا تخلوزی ربنا ما خلق تهازا بس ذکر قالو لا رب کی والے شوئی دی بلا نکتے بیئی اسی جنا ہوا چھو چی دا کیفیتو دا حالا ترما بین دا دیر تفکرو تا تبور فی الكائنات ترما بین دو دی تر وینا بویا دا قالو گنجائش لا دست خود پا خود پا صاحب عقل دی نتیجی تو رسی ربنا ما خلق تهازا بس وقت مر نلو رکنی پا دیر دست جگہ دا يا جنوبي هم شبرا لكو بني هم فروت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الأسمان وفدا تخلق كي فدا نظام كي فدا وسعات كي فدا فوائدو فدا قائقو فأسرارو فرلطائفو كي دو للي ربنا ما خلق يا دا فدا رحان كي دا دخلو جدي كي دا أرشي دا كائنات يوم منظم نظام دي دا حقا فوائدو دا أسرار نبي خود بخود دا دا اغا علم دا دا بصیرت دا پر دا مجبور کی چی دا کائنات سلا و لا لا ولی دی پیدا سی چی لا ولی دی نو یو عظیم با مقصد بلری ظاہر دا چی دا کائنات چیز ما تر تصرف لا دی دی دا دا غیر دی پیدا سی و یو عظیم مقصد لری نو سی چی دی کائناتو باچھا ہے ما زبن اکلا دا غیر پیدا سوا ہے احسن الانسان و ایم یترگا صدا فورا بلاپوس چې زه کوم دی عظیم مقصد نه یم یقینا په هغه مقصد کې لمه کا کوتای سی وی نو په مقصد نه واړی سبحانك بقنا عذاب النار تپس مول بڅکه تپس پاس ربنا ما خلق یعنی دا کوم درته کور سره ټول دي په څه وای یو ګول ربنا ما خلق هذا باطلا یا ربنا ایز مل رب دا راته دي بنا کړی دا کائنات باطلا دا الا او بلا مقصد باطلا وشي دی کی چې یو هدف او مقصد نه لري دا کائنات دا څه به هدف او به مقصد پر هم ته پټه ما باطل رہی سبحانك يقولون انه تبوي نسبحك سبحانا و نسبحك سبحان مستعان نسبت پاکی تو مستعان را پاکی وای ته پاکی ده راي نو دا وای دا دا نست کنه کتر دا د تستیو سره ولا ګول زکا چې د کائنات لو و غړن دا خدای یو وخت الزام دی خو دې شی او ورولن سره کې الزام پاکی الګا دا دون کائنات بلا مقصد پیدا کول دا یو حماقت دلیل دی کنه نو ته دې د دې نسبت کولای شي دا د غیبی دا کړی د سټي او چې لا لا لا الله ته پاک له دا چې یو څه موږ خو یو معمولی دومره معمولی شی هم کڅو جوړ کی او بلا مقصد یې موږ هغه ته احمق وای دا ټول نو سیارې نظام دا سره ولا به هر مقصد نه نه دا چې موږ ستاسو دې نسبت وګورئ دا د دې شي دا خو ډیر غلط نسبت دی دا خو غلط آیت دی او ته دا ویبونه صفای پرتی پیر سبحانه که فقینا عذابنا یا الله ته خو پاکه مشتاد پاکی وای مشتاد پاک نسبت د پاکی کو تعال نو مشو په دې کې دا کار وای خو مخه خپل مقصد پر نه شي کولای نو مولا او مول وسه دا غزا وسه ده ور ربنا انك خوای دا بندگان انك من تدخل النار فقد غزیته یو واقعي هم چې سړی تدبر او تفکر وکي شاله په داسې ګهرايي باندې په اطمینان باندې دا تصور وکي چې دا یو سړی چې جهنمي او کافر او ابد الاباد د فضا جهنم کی تباہی لدا ډیر لوی ده دې کار په چې تور شي چې الله دې ته موسى ان کما تدخل النار فقد ابزيت انا خازلي لك اگر دې سوا او مال زوالي مين من انصار يا شورنه دې ظالمان ده پارا بیا یو څوکم ناصر نه ربنا انك سميع اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا تدعى بدې کې هوا دا بندگان خلک دي دا او دا تاسو دا عقل من خلک دي دا عقل من دو تعارف ته کوي او دا هغه کسان چې دا وای خپل کوتاهیان پیشي او بیا دا وای چې الله مشکور رسول دې دې له موږ یو منادي واورې دي یا ولي دي یا دا نائب راغې یو دې دا چې ودولانه ایمان سره راځي دا یې کول موږ باندې درې ان ناس یا نا منادیان یو منادي مواره دي چې دا یې کول یو आवाज لګوم چې نه دا کول منادي لې ایمانې دعوت یو چا ده چلاو لا مؤمنان راځي الکو ویلی الکو ویلی ان امنو بربکم ایمان دې خلګ را بلل دې خبري ان امنو چې ایمان پر رب باندې الله تسلیم کی رب ربوبیت عمرې تصدیق وکي فامننا نشد دعوت را ده ورته مجه ایمان راوړې ربنا فقر لنا لیکن دې ایمان تقاضا پر کول دا د هچا کار نه دی نو بند همان به کیږي تفسیر خیر عذر بدل کا خدا عورت الګ دې ایمان تقاضا څو پر کول اگر گویا مسلمان بل الزام کی بنا مشکلات لا اله نو زکه مشکو دې ایمان تقاضا پر کول نه سری نو فقر لنا چی یو فقر لنا مجھ دے گناہ و بخشن رہا تو کب پچھے کرا زنور بنا آغاز مجھ گناہ ہے وہ کفر عدنا سیئراتینا او دیری چی فاتح سوی دی اگر اثر کفارک اگر اثر کفارک ایبا بدلہ کی اگر تکلیفو نا نا جوری اس طریق سو مانے دا آغاز مجھ دا گناہ دا زائی دو سابا بیا ہو کر دے بیا ہویا او اللہ را زائی جاو کہ در دوائیں گرد اسمیل بخلے رکھ لی دی اب چی رکھ لی اگر اصول دیختے رسک منی وكفرنا سيئاتنا وكفرنا سيئاتنا دا رسوب نجد زواجر ندي لاله وي وي بها زواجر ندي دا عام سبتوني دي بدي زي احناف وشوافي قدو مشكل كي دا توب دي مكفرات رجشت دي ما توني ولي يو خد الله سبريك لدا يو كسان دي رجلا ما مولانا يو كم سبتون او لا جوڑي وستري سو ماني و پا بدن و پا مال و پا اولاد و پا متج کی تر بسکم کسی رفیش اغا من اتفاق کیا غا مكفران اغا مكفران وکفران دا سیئاتنا لمرسخه اگر کفاره وګرځي د مرسر زایلی کې اسمت ګناوي په سبب دا حدا تکلیفو وتوفنا مع الابرار وتوفنا على كونهم على كونهم مصاحبين الابرار مصطفى دا سي حالت کې مرګ راغی دا د نشان ان الابرار لفي نعيم وتوفنا مع الابرار مرګم په دغه مرسخه راکې کړ مرګري واري مرګري واري تکلیف دا اکابر او دا اخلاق په نقش قدم باندې الله موږ ته مرګ راکړي. هغه نیکان چې هغه څوک انعمت علیهم تا انعام پر کړی. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك یا الله حال طولی خیر او غشادی د دنیا او د آخرت چې د رسولانو په خوله باندې تا له موږ سره وعده کړي هغه ټوله راته راکړي. مانا مل د اغوادو د رسیدو په منځلار کې د ننه ملا مهلکه کمل د آنس خو بیا وعدې نه رسي. ربنا وآتنا یا ربا یا ربا مل وآتنا ما وآتنا مشتراکی هغه وعدې چې تا رسل کړي دي علی رسولک علی لسان رسولک په چا باندې رسولانو پر ژبه چې دي وعدې رسل کړي دي چې زه به څه کوم تاسو ته به نصدر کوم وإن جندنا لهم غالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ألا إن حزب الله هو هم غالبون مفلحون خواليدي مش مستعد عليك مش تاخبل لدلي أغل وقزر أو بيع هذا خوالي رسل برك منذ ولا تخزينا يوم القيامة يا الله أبتاق الدنيا كاميابي هم دسر غارو أو فأخيرة ما هم من اسواكي سليل كيم إنك لا تخلف الميعاد بيشا كتا وادي رسل كردي او آخرت رازی او در آخرت وعده در واقعی جنه ولی تا در وعده خلاب رزی نه پس اللہ وعده گوار دغا دی عقل ون بیادا دعای میکوی مالا دعای ورسل قبول کری سجام اللہ هم رب وگم اللہ دو لر دغا دعا دو دی رب دغا دعا ورسل قبول کرد انی لا عوضی وعام لا عامل من کم دغا دعا وی بدا وصول ورسل و منل چی یکی یو مومن وی که مؤمن وی دغا دعا نزائی کش عمل نزائی کش نلاوز و عمل عامل منكم زكريا و موسى ده حضرت ام سلمى رضي الله تعالى عنها ده امهات المؤمنين سلسل مرد من في امور اكيد قلنا وقال رسول الله ولا جاءت الجهاد ولا مرم دو در سرا هجرت ولا مشغولي دي سري مم در سروري دي دغه تر فدر يو د سمانه يو دا سفرونه يو دا فقط مرم در سري دي واجب شتاي ته ناري دا واجب ذکر سر مرد در سره ده دلا جا پر اوا کو سنري اس کو شته بعضكم من بعض فاقي كي ونوش ولا جدا يهو تذكرا وصول دا بس تذكرا خود دا عبدا نقطي يو بياسكن سنة بيا جدا جدا عبارك ايه اخي جواب كي ابي دي تسلي خويا موكنا لا ولا استعيش نور ما خست لكن دا يهو روش هون شي عبد زي فاللزين اللزين ذكر كي جواي دا تشوف ندي نارنا ندي دا قلتو دي نقطي دا يهو تيكي دا سيخة دا مذكر وقت جو قم بب شامل ولي بعضكم من بعض انتا سنة دا تخشنس جواب وزو كنوز ادي كلاو اجي بلاو كنت اتلا جواب اني لا عظيم عمل عمل عامل منكم من ذكر او لما عامل الزكاة في ذكر سكيد على غبدر او انسايا يا شدي بعضكم من بعض فذي حالك اشتاش تشوير و كي بعضي تلتاسخة ببعض خدي يعني يا نسبيك نشتيري يا هذا ديني رشتا دا تيولا من سبحلو بياسم يعني الگي انا نقطة دا شده يو تذكرا آئي دا چاب مثلا المؤمنون بعضو فولياء بعض فالذين آجروا ها دا كسان دا نبي آجل آكسان فالذين آجروا وأخرجوا من دياري وقوزوا في سبيلي وقاتلوا لجيو دا فارا بيارو خصوصي نامات آجروا وأخرجوا من دياري لهجرتنا وكرت أو دخلوا وطنوا وشرت دا ظلم أو دا جبر أو دا خبل دن دا حفاظت دا بار خبل دن فخلو كي واقص د داس معاشري څخه راو او تل داس معاشري ته ځي چې ال تخبل دین په آزاد ته دو دی اي مودو فی سبیلی پیتر ازی ور ور سو چې زهیر سوز ما فلا الله جن بجل مهربان ذات الله و اسلام څخه یالې چې یو سره استاد لپاره یو زیر سی ستا غیرت څخه تقاضا اے چې ستې په دغه باندې دی چې یو سره معاملې ور سی څو ستا لپاره په خلاف ور چې ملا کوو تر ستا غیرت ټول جوش کراسي او زه دې غواړم چې ټول له به تا ورکړم یو څه لږ چې ناس شي کال زما په نړۍ دوه تکلیفونه د تور کول کیږي او دوه زورول کیږي دوه ستړي کیږي زه به دغه فرشته سبحان الله وګورم چې سبیل یې زما په لاري دې ته عجیب تکلیفونه ورسی ستړي وستو معنی دي یې خونه در په لري دي غونه او دشتون او بیابانونه دي شپیری او خطرات دي کړه دغه ته وړي پرځان آرام راحت پریشوي وقاتلوا وقتلوا يا الله فلا انك جنگي وقتلوا او بیا پر قتل هم ورسي دي وقت دي مرحله ده شارس پر شهادت دا کسان والله لا اكفرن عنهم حد من لازم من ري قد گناي ور معفو زك پاتي شكر دي چې سړي له کور په وته الله يا تک نه دي ور معفو بیا د درجاتو ترقي نو کفرانا نو سیاتن دو مجاہدو میں جہاد دیکھن اشیدی در جہاد پر سفر دکنا پیتا دا چاہو لے دلے جہاد پتا پر یہ رکنا اجتا گا یہود دا نصارا دا منافقین مرد پری دی داستا سی دن دا وائی کنا اس میں در تولی لطف لون فی اوالکم و انفوسکم دا بیر کنا جہاد بکوئی جہاد بکوئی جہاد بکوئی جنگیر ریبا دبل صورت پر سیر آوان دی والجہاد مو وکی والغو والباس تی کور جور سو اس منو قانون درکم تی بخور کور کی دا فرات قانون چلو دبل صورت غیش را آوان دی نو کفرانان کم سی آتی کم ستشل گناہ بزد سر رجوم پا مخابلہ کی دا فا تکلیف ہوش تیسل رسید لی ولا ادخلا راہم جنات تجری من تحیل انہار دگا مومنان نگی دا چکم کسان او خرجو حاجرو و جاہدو نرے و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو دغنی موصوف پر دغه صفات دي دغه الله آج دا قسم الله الفاظ ملي کنه یا الله څنګه تا کی دي ټول ټینګ واجب دي جنات تجري من تحت الانهار او رزق باغونه چې ولې لاندې ته بي دا څنګه اوسي بو ثواب او دي ته بدغه پتا ورکول شي په یو بدا باندې د الله له طرف دا په بدلې د چاله طرف بدل د الله له طرف دا مامي بدل نه ده دا ستاسو موټ نه دي چې والا کا واخه تا پر خلکان و چې ابي کې بدل شام چې برخه وي شي نو څنګه یو خارې مو چاډو کې بلا پر کېولای اما چې موږ کې کړ چې یو ګلاره موږ کې کړ دا عمر بي رس دا سارا کې موږ تاسو مو شنا وو دا خو لا شي خیال خلک دې رات منو کله کله به ډیر مه معنا ماشام راځ خو کې به کټو نه باندې و ان خو هم به معنا مېرا وستر کوټ ا کټو به راشي پخت واغت دې سر فو عادت دې راځي جوړ کړی ا د کور مشر شي به برخه وي شه دې د خپل کورونی ته به برخه نه ورکوي واش کوم نور نه واغره مې منو ته